«Мой лён і сон». Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў, пры мікрафоне Алеся Аркуш. У перадачы «Мой лён і сон» працягваем распавядаць пра тых людзей, якія атрымалі памятны медаль да стагоддзя Ларысы Еньюш. Сярод найбольш блізкіх людзей, якія былі пры жыцці побач са спадарыняй Ларысай, была гарадзенская паэтка Данута Бічэль. Аб гэтым сведчыць і багатае ліставанне, якое доўгія гады доўжылася паміж гэтымі жанчынамі. Старшыня грамадскага аргкамітэту па ўшанаванні імя Ларысы Еньюш Міхась Кобла лічыць, што гэтых лістоў, якія напісалі паэткі адна адной, хопіць на цэлую цікавую змястоўную кнігу. У гарадзенскім музеі Максіма Богдановіча захоўваюцца таўшчэзныя папкі з лістамі Ларысы Еньюш да Дануты Бічэль. У Акадэміі навук у Менску таксама таўшчэзныя папкі, іх хопіць даследчыкам на многія дзесяцігоддзі. Так, Данута Бічэль да Ларысы Еньюш, Ларысы Еньюш да Дануты Бічэль. Я думаю, калі гэта будзе шыкоўная кніга, калі у ёй будуць надрукаваныя паслядоўна спачатку лісты ў адказ і лісты, якія атрымлівалі вы, каб гэта чыталася як адна кніга. Атрымліваючы памятны медаль на свяце ў Зэльве, Данута Бічэль сказала, што Ларыса Еньюш запавядала нам жыць любячы адзін аднаго. Наше жыццё было б такое беднае, такое шэрае, такое аднастайнае, каб не было Ларысы Антоновны Еньюш. Каб не прыходзілі на нашу зямлю такія людзі. От, прыслаў яе Бог сюды. Ведаў, што яна вытрымае. Ведаў, што яна ўсё, што ёй падрыхтавана, пройдзе і застанецца чалавекам і пакіне нам прыклад, як трэба жыць. Жыць трэба, любячы. Давайце будзем узаемна паважаць адзін аднаго, любіць адзін аднаго, у памяць пра яе. І, канешне, чытаць яе кнігі, яе вершы. Яны нам усё скажуць. У адным толькі архіве музея Максіма Богдановіча ў Гародні захоўваецца 296 лістоў ад Ларысы Еньюш да Дануты Бічэль, якія пісаліся з 1970 да 1983 года. 2010 год. Год Ларысы Еньюш. Ветер крылатый у неба. Вы слухаеце перадачу «Мой лёны сон». Таццяна Беланогая – адна з найбольш вядомых беларускіх бардаў найноўшага пакалення. Нарадзілася ў 1984 годзе. Скончыла прыродазнаўчы факультэт Менскага педуніверсітэта імя Максіма Танка. Яшчэ студэнткай удзельнічала ў бардаўскіх конкурсах. У 2004 годзе стала пераможцай конкурсу «Бардаўская восень» у Бельску-Падляшскім. Аўтарка трох альбомаў. Сярод сваіх любімых культурніцкіх герою Беларусі Таццяна Беланогая называе Ларысу Геніюш. Постаць спадарні Ларысы Антоновны Геніюш незвычайная і узорная для пакалення таго і з'яўляецца прыкладам наогул для чалавецтва, я лічу. Ларыса Антоновна, я ведаю, што яна была верніцай і верыла ў Бога, верыла ў лепшыя ідэалы, гуманізм, верыла ў чалавека. І вось менавіта такіх людзей вельмі люблю і паважаю, якія перш за ўсё ставяць у жыцці развіццё, імкненне наперад, імкненне да чагосьці высокага, светлага. Я ведаю, што яна вельмі шмат перажывала, думала і рабіла для простага чалавека, для яе аднасяльчан, суседзі, з якімі яна жыла, калі яшчэ жыла на хутары. Таму гэты чалавек быў з высокімі духоўнымі памкненнямі, але ён рабіў канкрэтныя справы. Па-моему, гэта формула шчасця. Рабі канкрэтна сёння, што ты можаш, і будзе гэта правільна потым для іншых людзей. Гэта проста прыклад з вялікай літары. Менавіта для маладога пакалення беларусаў, што, на твою думку, можа сказаць Ларыса Геніюш як грамадзянка і як паэтка? Напэўна, Бог нам дае гарачае сэрца у маладосці, для таго, каб мы зрабілі выбар не ў бок спакою, не ў бок «ай, хай будзе так», а ў бок найцяжэйшага і, можа быць, самага правільнага шляху. Таму, я думаю, для маладога пакалення менавіта прыклад Ларысы Антоновны Геніюш можа быць яркім, таму што яна выбірала не варыянт «я прамаўчу», яна выбірала варыянт «я скажу, я даб'юся, я напішу, я буду дзейнічаць». Таму дзейнічаць, дзейнічаць, яшчэ раз дзейнічаць. Гэта для моладзі заўсёды было актуальна. Але пасыўнасць ніколі не мусіць быць у маладым сэрцы. У сэрцы мусіць быць агонь, такое імкненне дасягнуць недасяжнага. Што нам даецца? Мы у жыцці, калі пачынаем ісці па нашаму шляху, у нас жа нічога няма, насамрэч. У нас толькі ёсць нейкія мары. Але гэтыя мары мусяць быць і мусяць здзейсніцца. Менавіта да творчасці Ларысы Геніюш, як ты прыйшла і як ставішся да яе? Я думаю, што паэзія Ларысы Геніюш, яна адносіцца да высокай паэзіі. Як хтось сказаў, што паэзія – гэта самая сур'ёзная рэч у свеце. Чалавек складаецца з духа і з цела. Цела – это наши руки, ноги, голова. А дух – это то, что примушает эти руки и ноги дзейнічаць. Исти куды исти, что исти казать. Свядомостью, то бок свядомость и душа, яны примушают наше тело дзейнічаць. Тому эта поэзия, это слово, оно может быть просто-напросто катализатором. Потому что у Ларысы Геніюш есть верши и на патриотичную тему, и есть верши, которые проникнены любовью до природы белорусской. Есть такая интимная лирика. Гэта мусіць быць каталізатарам. Калі хлопец закахаўся, ён мусіць взяць некі верш Ларысы Антоновны Геніюш, вывучыць яго, прыйсці да сваёй дзяўчыны, і што? І дзяўчына не зможа стаяць. Таму прыклад ёсць, трэба проста, каб яго ведалі, таму што народ-то ў нас не ведае, што асоба, геніальны чалавек у нас быў, які прайшоў шмат якіх выпрабаванняў, якія проста-напроста... Ну, не кожны пройдзе. І вернуцца ў краіну, якая цябе хацела перамалоць і ў фізічным, і ў духовным плане, жыць тут, не дачакацца, можа быць, прызнання, то вельмі цяжка. Это трэба быць вельмі мудрым чалавекам, бачыць усю нізасць і нікчэмнасць вось гэтага шкурнага жыцця, якое вакол, і быць сапраўдным паэтам, імкнуцца ў душы і ведаць, што дзесьці ёсць святло. Гэта гераізм. Нават не на нацыянальным узроўні, а такім сусветным, чалавечым. Што падштурхнула напісаць песні на вершы Геніюш і як адбывалася гэтае напісанне? Калі бярэш у бібліятэцы зборнік нейкіх вершаў, часам людзі, якія бралі да цябе гэты зборнік, на кожнай старонцы хтось альбо нешта піша, альбо там нейкія тэлефоны ёсць, альбо там нейкія... Вось у Ларысы Антонаўны Геніюш вершы просто засеяны некімі акордамі. А людзі, якія знаёмыя з паэзіяй і якія умеюць граць на гітары, яны бяруць гэтыя вершы. Калісьці мы чуем гэтыя вершы, калісьці мы не чуем, але факт застаецца фактам, яны вельмі меладычныя. Таму іх просто прайсці і сказаць: «Ой, я нічога не напісаў, прабачце». Гэта значыць, не хацеў нічога напісаць, я так думаю. Там адчуваецца святло. Чалавек пражыў вельмі, я не хачу казаць, што гэта такое цяжкое жыццё, вельмі гераічнае жыццё, жыццё ў змаганнях. І яна піша: «Бывайце мне ўжо пара, за мною мой дзень клапатлівы, каму засвеціць зара, той яшчэ з нас шчаслівы». То бок ценнасць і вартасць жыцця гэта ў самім жыцці чалавечым. Каму адчыняецца святло, хто кожны дзень расплюшчвае свае вочы. І нават калі чытаеш споведзь альбо чытаеш лісты, перапіску Ларысы Геніюш, яна там кажа, што самая простая рэч гэта вось сям'я, гэта вячэра, гэта атмасфера сямейнага утулу, гэта кніжка перад сном, вось проста пачытаць кніжку. Пра што гэта сведчыць? Гэта сведчыць, што чалавек настолькі самадастатковы і настолькі ён гарманічны ў свеце, што яму не трэба сваркі, яму не трэба камусьці нешта даказваць, што беларусы гэта самадастатковая нацыя, дакажыце гэта. Гэта настолькі ўсё для яе зразумела, і Бог ужо ўклаў гэта ўсё ў душу яе. Пражыўшы сваё жыццё, яна зрабіла выснову, што вось гэта самае галоўнае быць чалавекам, заставацца чалавекам, ствараць чалавечыя адносіны, спагада, любоў гэта самае галоўнае. З Тацянай Беланогай пагутарыў Аляксей Красоўскі. На жаль, Тацяна яшчэ не мае запісаў сваіх песень, напісаных на словы Ларысы Геніюш. Таму паслухаем песню з яе найноўшага альбому «Ніткі», які неўзабаве павінен быць выдадзены. Люблю глядзець на горы, яны бліжэй да неба. Ты падымаеш мяне на сваіх руках. Я люблю глядзець на мора, вецер нараджае хвалі. Ты жывеш прасторай у маіх грудзях. Блізка, вельмі далёка, занадта нізка, вельмі высока, занадта лёгка, вельмі цяжка, звычайнае каханне. Я люблю глядзець на срэбра душ, размовы людзей, смех дзяцей. Размаўляй са мной і трымай мяне за руку. Я сказала «люблю», адгукнулася «кахаю». І патанае каменне у глыбокіх морах. Занадта блізка, вельмі далёка, занадта нізка, вельмі высока, занадта лёгка, вельмі цяжка, звычайнае каханне. І на гэтым перадача завершана. З вамі быў Алесь Аркуш. Да наступнай сустрэчы. На развітанне паслухаем песню на словы Ларысы Геніюш у выкананні песняроў. Не зязюля куе. На сабе ручнікі раннім-раннім всю стук-тук-тук-тук, а чалночак слізгаецца з рук. Пралятай, чалночак, пралятай, зорам вель ручнікоў патыкай, як на поле зялёны краснок, чэ сам травень пахуча вясной. Пралятай, чалночак, сердце дьявольшим огнем. Хай с подгравной дьявольшей руки цветут смаки в шабор васильки, хай красуют, как золото угор, на шапкове стыкнем на лугах. Пролятай, чалночак, пролятай, хлопча девки своей не пытай. Там з песней ручник я наче, по стрелою закроснув тяче. Пролятай, чалночак, пролятай, струни ниток ляних закранай, на їх родную пісню звані, буде в серці дявочим огнем. Пролятай, чалночак, пролятай, коли свахи спякуть каравай, тады зорка навокал гляди, бачи зорный ручник не один.